follow me down to my rebel. Let's make the most of the night, like we're gonna die young.

V-am auzit deja fredonând, Corina și Pașaman, Pernele Moi. Nu uitați la Kiss FM în această seară după ora 23. Vă reîntâlniți cu DJ Almud și o nouă ediție Club Mix. Dar până atunci mai avem timp. Avem timp acum să o ascultăm pe Lorin cu My Heart Is Refusing Me. Imediat sosește în Hitmaker Swedish House Mafia. De această dată alături de John Martin, Don't You Worry Child. To the ground, like a fool, I trusted you. Still, I'm hopelessly in love. I never thought that I would be this helpless. I can't believe I'm caving in for you. I've been crushed, I've had enough. Don't you burn it down.